Sura arakwe. Isa ya amdu u ambadu. Ngao adhi isa burum Galilee tia burum Tiberias lang boje dhie chinju todhro kweno. Jama kadaye tia jaa. Alama ajaba ajaba kala amdondi enchedi charuna nangaro. Daji isa kala kau kuru laero juwani huurawanju wa roko napkira. Ako sala layanji kairembe. Sala Yahudiya edhi karinjina. Isa kala sabche jama kada nanjuro isa iro. Kirunia isa e Filipusu naramburodi yuye amani jaworo chine kiworo. Aza wuldunjudi Filipusa rijapturo. Dadinjudi isa kala njuma ao chidida nojina nangaro. Daji Filipusa tiro. Wundunja ya eburodi ganala. Tuondoro dinarius yeri yindima chidi wao. Furadhi falinja andraus ya na simang bituru setiro. Akona adhang tadana la burodi sairi uwa buni yindia chedana meji. Ama amgu aniro awi chidienu. Isa etairo jamada yoko napchayenu. Nathan kajim kili tenas meji nangaro amdi namkira. Ta yi kongadi alama du uwe. Daji burodi dha ngoje alado ardiye nia am napkada dhuro daariyeno. Buni dieng ngai chide har muradu nja galieno. Jawune kuliyara nia isa yifura anjuro njongoa gapchana dha chamo bare aima fatu niroinu. Adha yaima njongo burodi uu saire am jawune kwaljana edha chapchane jawo meun yindin kia samburo. Jamazi alama ajaba isa cheduna edha kiaru nia taie jire maro kam adhi tima navi dunaro isi madhu wachani. Adhi nangaro isa netia dunodunon chadhani mairo chadiro asuye nia isa taie kwalje runju tok kala kaudhiro wale giwa. Isa ya kala ingien sila ledu. Dunia kajiria nia fura isa ya di chi buri mbero. Jepchane mararo nkasae kanji buri ni kawarna mbero. Faljani kudu badiara. Dunia lemjena isa ya koroma taia na jini. Karuwa dunia chije fuje har buri mdi chauro chambalada. Kilometer uu bi arakuwa iro ledu kiadi nia isa kila ingia sila leje maaradha karenji kiaro. Kiaro nia chauro riyara. Ama isa ya tairo wuma baririnu iyanu. Daji furadhi karu kiji aro. Choro maaradhi tia chamoe kirgaa nia ma maaradhi na leje idhuro kadyo. Wajina njua jama chi birimbe todhang napchana di maara falma nathan dgaro asuyara. Koro isa maara dhuro furanjua roko ngaani amarunja leera ronojana. Daji maara wagade bila tibere selang karen na kama isa alaro ardije burodi jauna dhiro kadira. Jama di isa e bao furanjua bao ro keru nia. Daji maara wadhuro ngasae burni kafur nohumbero tia madhuro leera. Isa kumbo roe. Jama di chi burin betoni isa kewande nia tiro. Saina. Sabi na adhuro kadim chane keoro. Isa e jire maro na yuro ulnjaki. Alama ajaba ajaba ruwa nangaro ni. Burodi buwe kuluwa nangaro uwa masui. Bare kumbo njipchi adhuro. Kide diwi. Ama kumbo ro savi soero kide diwo. Kumbo duang tada kambe di na iro njadidi. Awa ala bawadi tawa kundu njue dha tada kambe dhiro gana jina. Daji tiro kida ala edha diro ayi ile die chane keoro. Isa ete iro kida ala edhi tima kam tunoduna dha kasadoenu. Tiro alama ajaba ajaba jirifi dime ruye nia kasanjie ayi ile dimi. Kariande kumbo tiro man tanida karalan jauna kitawlan ruwada dagai tayro kumbo samelan isana da jaworo kaino isa jire maro nayro wuljagi nabi musa ani kumbo samela isana dan jado amma bawani ma nayro kumbo jire same dan jadi kumbo ala yitima kam samelan jipche dinaro ro saviso jomadu daji tiro kuma savisoro kumbo ada andiro sadenera isa etairo uma kumbo ro edu kam naniro isana madi tumaro kana fanjiwao koro kam uwa mursa sana madie tumaro ngudu fanjiwao amma nayro wunja kana uwa suruwa duon jasare wayo am duon bawadi uro sina samma naniro isai koro kam naniro isana da tumaro wakiwao awo karuni tirana ani awo ti uwa suno dana di tirana dioro samelan jipkeko ako awo ti uwa suno zana di tirana di tima bare choro am uro sina di falma kolukniro yim daryeya tayya karmolan sangiki ako awo bawani tirana di wunduduan tadada chure kasatina di rosa wisoye tuwandi. Koro yim dariyeya, wiyeti ya karmola sangiki yano. Tima kumbo samela isana do chenna nangaro. Yehudi adi karunja waje, ti adi isa tada isu yena. Bawanjua yanjua noniyena ana, nda inga le samela kadikwotini yara. Isa etairo, bare karundo waje ni. Wundu marakche na niro isi wao. Saye bawa uwa suno duna madi. Tia girjiya. Wye yim dariyeya. Tia karmolan sangiki. Ako awo choro kitawu neviyayen ruwada di. Ta isamma ala alamji. Wundu duwa mbawada fanje. Aso juna madi na niro isi. Wundu mbawada choro ni. Ti ala isa nadhuro kajia. Ti di bawada churuna. Jire maro na yiro wuljaki. Kam uwa mursa sena madi. Ro saviso yitu wandi. Uma kumbo ro yiduo. Kariando kumbo tiro man chanida. Karan jauna korosa nuda. Aman kam duong kumbo semelang isi da juwidi nui wawu. Uma kumbo roe semelang isa naduo. Kam kumbo ada juu ya savisoro dgai. Kumbo duang dunaro ro savisoe chawandoro yikidi timada ti niyo. Adi nangaro, Yehudia katenjang kambi uchade. Nda ingile rakche da ti njue sade ngiriyo chani. Isae, jire maro na iro uljaki. Da ti tada kambe da nguru wawa, bunjue ya wawa. Na ila robao. Kam duong dani jigre bu ni chai madhi ro saviso yu tuanduna. Koro uye yim dariyeya tia karmolan sangiki. Daniye kumbo jire bu niye kinja jire. Kam dani jigre bu ni chai madhi ulandigai. Uye tilandigaki. Jiri bawa kendigaima uwa sunode tinangara uye roa digaki digai kam duong wu kumbo njuo madhi, wu nangaro tiyero adigai. Adama kumbo jire samelang isena dhuo. Jili kariando sa jawune sanuna adhi yini. Kam kumbo adha juuna madhi savisoro adigai, yano. Churo dandal birni kafar na humbeng, jamada alamji duang, isa awo ania ulieno. Mana rosa isoe? Urawa isa yungu unja adha afangera niya taie, ah? Mana adi jawro jaw, wundu le rakche tia fanjiyara. Isa karunja mana adha wajiro asuye niya tayiro, adi chakye talui wa, to tada kambedi nanju chaye dhana dhuro walde juwai ruya anda. Ruhu ala yetima ronjo maduo. Kunduo kambedi aimaro faidaji wao. Mana nayiro wunja kena di ruhu ye roye. Aman churondong amla kasachan ni meji yano. Tumba didurami isa amtia kasa chenida kamtia sirikti idua no jina. Daji isa e adamanangaro na yero ungeerako. Undumarakche na niro isi wao. Say bawadi tiro amarjiya duwanyano. Kala adhiyo furawa isa e ngu unja tia ga kwaljane ngawaro walagadara. Daji isa e meunye ndindiro na iye uwa kolsu yara uwa tineta iye kiworo. Siman bituru se tiro kama na unduyero le leni. Nima mana ro saviso ya au. Yasara yena ye noni yena e nima tayir ala eduo yeno. Isa e teiro huu na naime unye ndinda kerenja ku amang kamdofal siedang yeno. Ada kala ya husa tada sima iskaraya tenguli yeno. Dalin judi tima meun yindindi ya fanja muko kanadawayaro isa siruti iduo.